Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ali İmran suresi 110. ayetten başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz Ali İmran suremizin 110. ayeti kerimesinde buyurur ki: Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billah ve lev âmene ehlül kitâbi lekâne hayran lehum minhumul mu'minûn ve ekseruhumul fâsikûn. Allah, biz Müslümanları, Müslüman olanları yeryüzündeki en üstün vasıflarla, en üstün özelliklerle sayıyor. Siz Müslümanlar, siz gerçekten Allah'a, peygambere inanan kimseler. İnsanlığın iyiliği için yaratılarak yeryüzüne çıkarılmış hayırlı bir topluluksunuz. Yeryüzünün en hayırlı topluluğu Müslümanlardır. En şerli, en berbat toplumu ise kafirlerdir, inanmayanlardır. Ayet-i Kerime de bize bunları bildiriyor her daim. İşte Rabbimiz okuduğumuz Ali İmran suremizin 110. ayetinde de Müslümanlara diyor ki, siz yeryüzündeki insanları doğruya, iyiye götürmek için çıkarılmış en iyi toplumsunuz, en hayırlı toplumsunuz. Evet, özellikleri nedir öyleyse, onlardan da bahsediyor Rabbimiz. Evet, Müslümanın özelliklerinden de bahsediliyor bu surede, bu ayet-i kerime içerisinde. Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İnsanlara iyi olan şeyleri emredersiniz. Doğru olan şeyleri emredersiniz. İnsanlara düzgün şeyleri emredersiniz. İnsanlara Allah'tan gelenleri emredersiniz. İnsanların dünyası ve ahiret için güzel olanı emredersiniz. İnsanları onlara teşvik edersiniz. Evet, ikinci olarak da ve tenhevne anil münker, kötülüklerden de insanları sakındırırsınız. Kötülüklerine de engel olmaya çalışırsınız. Müslümanın asli görevi bu. Her Müslümanın asli görevi budur. Ama toplumda bir yanlış algılama var, yanlış anlaşılma var. Müslümanlar diyorlar ki, bu vazife hocaların vazifesi. Hayır, bu vazife hepimizin vazifesi. Müslümanız diyen, bu vazifeyle vazifelendirilmiştir. Gördüğü kötülüklerden engellemeye çalışacak ve insanları iyiliğe, Allah'ın yoluna teşvik edecek. Bunun dışında bir vazifesi yok Müslümanın. Ama herkes bilgisine göre yapacak tabii bunu. Evindeki çocuklarına, evindeki aile halkına ve çevresine insanlar doğruları aktarmak, duyurmak, emretmek üzere bir vazifenin içerisinde olacak. Çünkü Rabbimiz kuntum hayra ümmetin. Siz ümmetlerin en hayırlısınız. Uhricet linnas. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, toplumsunuz buyuruyor. Asli vazifemiz insanlara, alemlere çıkarılmış, alemdeki insanların hepsine çıkarılmış, hepsini doğru yola götürecek, yönetecek grubuz biz Müslümanlar olarak. Te'muruna bil maruf, doğru olanı, Allah'tan geleni emreder. Allah'ın yolunda nasıl gidilecekse onları tarif eder, onları emreder. Evet, ve tenhevne anil münker, eğriliklerden de, yamukluklardan da insanları daima engellemeye çalışır. Müslümanın asli görevinin bu olduğunu da böylece öğrenmiş oluyoruz. Evet, devam ediyor ayet-i kerime. Ve tu'minûne billâhi. Sadece bu görevi yapıvermekle iş bitmiyor. İman ederler, imanlarını da sürdürürler. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Son nefesini iman üzere verinceye kadar da bu işe devam eder müminler ve Müslümanlar. Yani insanları doğruluğa ve iyiliğe çağırmak da ölünceye kadar devam eder, iman üzere devam eder, insanları kötülükten sakındırmak da. Ben birkaç sefer söyledim, sözümü dinlemedi, bir daha ona bir şey söylemem. Müslüman bu şekilde davranmaz. Çünkü okuduğu kitabında Nuh Aleyhisselam'ı örnek alır. 950 sene peygamberlik yapmış, Müslümanın sayısı 40-50 kişi, gemiye binen insan sayısı. Nuh Aleyhisselam'ın davet ve tebliğdeki sabrını ve direncini göz önüne alır Müslüman. Dolayısıyla ona göre hareketler. Birkaç sefer söyledim, namaz kılmıyor. Kızıma, gelinime, oğluma, damadıma söyledim, namaz kılmıyor. Koskocaman adam. ezanın okunduğunu duymuyor mu diyor. Duyuyor ama sen de hatırlatacaksın. Sen de insanları iyiliğe teşvik edeceksin. Allah'tan gelene teşvik edeceksin. Ve kötülüklerden de sakındıracaksın. Ve iman üzere de olacaksın. Allah'a imanın her daim olacak. Her an Allah'tan ayar almaya çalışacaksın. Allah'ın emrine göre hareket edeceksin. وَلَوْ اَعْمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Eğer kendilerine kitap verildi diyenler, evet kendilerine kitap verildi diyenler iman etmiş olsalardı, yani Yahudi ve Hristiyanlar da bu son kitaba iman etmiş olsalardı, bu son peygambere iman etmiş olsalardı, Allah'ın gönderdiği mesaja onlar iman etmiş olsalardı, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onlar için daha hayırlı olurdu. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde buyurur ki, ehli kitaptan olan biri iman ederse iki ecir alır. Bir, kendisinden önceki peygambere inandığından dolayı, iki, o peygamberi tasdik eden bir sonraki peygambere inandığından dolayı. İşte ehli kitap denilen Yahudi ve Hristiyanlar, son peygamber gelince, aleyhissalatü vesselam gelince ona inanmış olsalardı, kendileri için daha hayırlı bir iş yapmış olurlardı. Minhumul mu'minun ama buna rağmen çok az bir miktarı imana geldi, iman etti. Abdullah bin Selam, Yahudilerden imana gelen kişiler arasında parmakla sayılacak kadar az sayıları. Necran Hristiyanlarından da Müslüman olanlar var. Ama pek azı Müslüman oldular. Ve ekseruhumul fasikun, çoğu ise yoldan çıktılar. Çoğu ise Allah'ın emrini dinlemediler de, hepsi Allah'ın emrinden dışarıya çıkıverdiler. 110. ayetteki mesaj bu. Rabbimiz bize 110. ayeti kerimede Âl-i İmrân suresinin bu gerçeği bildiriyor. 111. ayet لَنْ يَدُرُّوكُمْ اِلَّا اَذَنْ وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارِ O kafirler, o inanmayanlar, o Allah ve peygamber düşmanları, o yeryüzünde Allah'a meydan okuyanlar, o yeryüzünde peygamberi kabule yanaşmayanlar, kendilerinde bir güç ve kuvvet görenler, size bir zarar veremezler. Yahudi ve Hristiyanlar, gelip geçici iftira, bozgunculuk gibi hafif eziyetler dışında size hiçbir zarar veremezler. Sizi kökten imha etmek, sizi yok edebilmek için ve sizin üzerinize galibiyet ortaya koyabilmek gibi bir zarar vermeleri mümkün değildir. Yani yeryüzünde kafirler Müslümanların nefes almasına bile tahammülleri yok. Müslümanların işini bitirmeye çalışıyorlar, gayretleri bu merkezde. Halen bugün bile öyle. Yeryüzünde Müslümana hayat hakkı tanımamak için olanca güçleriyle gayret ediyorlar. Ama kökten kazımak, silip süpürmek mümkün değil. Yapamadılar, kıyamete kadar da yapamayacaklar. Bu ayet-i kerime bu gerçeği bildiriyor. لَنْ يَدُرُّوكُمْ Onlar size komple imha etmek, yeryüzünden Müslümanların kökünü kazımak gibi bir zarar vermeleri mümkün değildir. İlla ezem, sadece bir eziyet ederler. Pek çok Müslümanı şehit edebilirler. Pek çok mal varlığına, pek çok Müslümanların malını yok edebilirler. Memleketlerini istila edebilirler ama onlara topluca zarar vermeleri mümkün değildir. Ve yuqatilukum eğer onlar sizinle savaşırlarsa, evet Müslümanlar savaşlarda daima en ön safta yer alıyorlar. Hepsi en ön safa koşuyor, komutanları da dahil. Ama kafirlerin böyle bir savaş için koşmaları, koşturmaları yok. Niye? Dünyada acaba birkaç gün daha fazla yaşayabilir miyiz? Müslüman şehit olacağım, cennette en yüksek mertebeyi elde edeceğim diye bu şekilde gayretin içerisinde şehit olma için savaşta ön safta ama kafirler öyle değil. Ve in yuqatilukum sizinle karşı karşıya savaşırlarsa onlar yuvellukumul edbar gerisin geriye dönüp kaçarlar. Evet. Arkalarını dönüp kaçarlar. Tarihe baktığımızda hep böyle olay gelmiş. Müslümanlar güçleri az dahi olsa Müslümanların karşısında duramamışlar. Evet. Şimdi uçaktan bomba atmak suretiyle, bilgisayarla çok uzaklardan düğmeye basmak suretiyle Müslümanlarla savaşıyor bugünkü kafirler. Karşı karşıya gelseler yapacakları iş işte budur. Yuvellukumul edbar. Gerisin geriye dönüp kaçarlar. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ve kendilerine yardım da edilmez. Kimse kendilerine yardım da etmez. Yeryüzündeki kafirlerin İslam'a karşı düşmanlıkları, İslam'a karşıt olarak bir güç meydana getirmeleri ve bunun da karşılıklı savaş şeklinde hiçbir şekilde başarılı olamadığını söylüyor. Bugünkü kafirler teknolojik imkanlar ellerinde olduğu için bununla da karşılıklı savaşa hiç yanaşmamışlar. Son 50-100 yıl içerisinde görüyoruz bunu. Daima ya uçakla veya uzaktan kumanda ile değişik şekillerde savaşı sürdürüyorlar. Müslümanların masum insanların üzerine bomba yağdırmak suretiyle. Karşılıklı savaşmaları mümkün değil, imkan dahilinde değil. Evet, 112. ayet. Duribet aleyhimüz zille eynemâ sukifû illâ bihablim minallâh ve hablim minennâs. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Evet, o Yahudiler Allah'a karşı verdikleri sözde, yani Kur'an'a ve İslam'a dönmek suretiyle insanlara karşı verdikleri sözde veya insanlara karşı Allah'ın seçkin milleti fikrinden vazgeçmedikleri sürece nereye sokulmuşlarsa Allah'la olan ilişkileriyle insanlarla olan ilişkilerinde ayrı yol takip ettiklerinden dolayı daima alçalmışlardır. Yahudi dünya üzerinde en üstün ırktır. Yahudinin dışındaki herkes aldatılabilir, herkes öldürülebilir, herkese hayat hakkı tanınmayabilir. Felsefe bu. Ama buna rağmen bu felsefeden vazgeçmedikleri sürece bunlar alçalmışlardır. Bugün İsrail'deki Yahudi de dünyanın dört bir bucağındaki zengin, ekonomiyi elinde tutan Yahudilerin hepsi de aynı durumdadır. Gerçekten bunlar alçalmışlardır. Çünkü bunlar Allah'ın gazabına uğramış ve aşağılanmaya mahkum olmuşlardır. Allah'ın gazabına uğrayan kimse aşağılanmıştır, alçaktır ve bayağıdır. İşte böylece başlarına bu tür belalar geldi. Çünkü onlar Allah'ın mesajlarını inkar ediyorlar, peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlığı işliyorlardı. Yine tüm bunlar bu toplumun azgın ve aşırı gitmesinden dolayıydı. Evet, Rabbimiz bize Yahudilerin yeryüzündeki nasıl rezil ve rüsvay olduklarını, kendi memleketleri zaten yok ama bugünkü İsrail'de de rezil ve rüsvay olduklarını, sıkıntı içerisinde yaşadıklarını bize bildirmiş oluyor. Çünkü bunlar peygamber öldürdüler vaktinde. Bunların ataları durumunda olanlar vaktinde peygamberleri öldürdüler. Zekeriya ve Yahya peygamberi bunlar öldürmüşlerdi. Dolayısıyla bunlar Allah'a karşı isyanlarından dolayı ve aşırı gitmelerinden dolayı böyle bir cezaya çarptırılmış oldular. Böyle söyledik diye tüm Yahudiler kötüdür, tüm Hristiyanlar kötüdür anlamına da gelmez. Yani bu genelleme çoğunluklu. %90'ıdır, 95'idir, 98'idir. İçerisinde iyiler de olabilir manasına gelmek üzere Rabbimiz Âl-i İmrân suremizin 113. ayetinde de buyurur ki لَيْسُوا سَوَا. Bunlar müsavi değildir, hepsi birbirine denk değildir. Hepsi eşit değildir, hepsi aynı şekilde kafir, aynı şekilde İslam düşmanı, Müslüman düşmanı değildir. مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ. Bu kitap ehlinden, kendilerine kitap verildiğini iddia eden Yahudi ve Hristiyanlar arasından da ümmeten daime. Evet. Bu kendilerine kitap verildiğini iddia eden Yahudi ve Hristiyanız diyenlerin de arasında ümmetun daimetun yetluna ayatillahi ana el-leyli ve hum yescudun. Evet. Bunların hepsi de kötü değildir. Bunların arasından da yine Allah'ın ayetlerini okuyan ve onun huzurunda secdeye kapanan, Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan bir topluluk da vardır. Abdullah bin Selam o dönemde, peygamberimiz döneminde bunlardandı. Necran Hristiyanların da Müslüman olanlar bunlardandı. Adi bin Hatem bunlardan idi. Yani hepsi kötü değildir, içerisinde İslam'ı tercih ederek, Müslümanlığı tercih ederek bu tarafa gelenler de vardır buyuruyor Rabbimiz 113. ayeti kerimesinde. 114. ayet. يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ve ulaike mines salihin. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar. Ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar dürüst ve erdemli, Allah'la barışık, düzgün bir hayat yaşayan kimselerdir. Yani ehli kitap dediğimiz Hristiyan ve Yahudilerden de İslam'ı tercih edip, Müslüman olup, Müslümanca hayatı kendilerine benimseyen ve o hayat üzere yaşayan insanlar da vardır. Onlar içinde bulundukları bozuk, tahrif edilmiş dini ve kitabı değiştirirler. İslam'a gelirler, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. Aynen Müslümanlar gibi onlar da doğru olanı emreder, eğri olandan da insanları alıkoyarlar. Ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar dürüst ve erdemli, Allah'la barışık, düzgün hayat yaşayan kimselerdir. Evet. 115. ayet. Ali İmran suresi 115. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Onların yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız bırakılmayacaktır. Hangisi olursa olsun, hangi din mensubu olursa olsun, İslam'a girdiyse, Müslüman olduysa, yaptığı bu en büyük iyilik Müslüman olmaktır. O da karşılıksız bırakılmayacaktır. Yani Allah onun da ecrini fazlasıyla verecektir. Vallahu alimun bil muttakin. Allah yolunu yordamını kendi kitabı ile bulanları çok iyi bilmektedir. Allah yolunu, hayatını tanzim etmeyi Allah'tan gelen mesajlarla yapanları da çok iyi bilmektedir. İnnellezine keferu. 116. ayet. Ali İmran 116. O kafirler var ya, o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden, Allah'ın yolunda olmayan, kendi heva ve hevesleriyle, arzularıyla sistem koyan, kanun koyan kimseler var ya, Allah'ın şeriatını, anayasasını, Kur'an'ını, vahyini kabul etmeyip, biz de yaparız bu işi demek suretiyle, tanrılık iddiasında bulunanlar var ya, لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Onların ne dünyadaki malları ne de evlatları, yani ekonomik ve sayısal çoğunlukları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Orada temelli olarak kalacaklardır. Yani kafirler nerede olursa olsun, hangi türü olursa olsun, hangi mevsimde, hangi zamanda, hangi zeminde yaşarsa yaşasın, Allah'tan gelen gerçeği inkar ediyorsa, kafirlik yapıyorsa, gavurluk yapıyorsa, bunların ne mal varlıkları ne de sayısal çoğunlukları kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. Evet. Leheb suresinde Ebu Leheb'in de ne mal varlığı ne de çoluk çocuğu kendisine fayda sağlamadı diye okumuştuk. Yani malı çoktu ama Ebu Leheb'i kurtaramadı o hastalıktan. Püstül hastalığından kurtaramadı. Kendi evlatları, hanımı dahi yanına giremedi. Kokuştu. Nihayet o günüm 3. sınıf insanı denilen insanlara para verilmek suretiyle bir çukura iteleniverdi. Şahıs olarak kendi başına mal varlığı ve evlatlarının faydası olmadı Ebu Leheb'e. Her türlü kafirlerin de her türlü kafirlikleri hiçbir zaman için boş kalmamıştır. Bu ayet-i kerimeye göre Allah ne malları ne de sayısal çoğunlukları onlara fayda vermeyecek diyor ve vermiyor. Evet, bunlar ateşe düşeceklerdir. Ateş ashabıdırlar. Hüm fiha halidun ve orada ebedi kalacaklardır. Ateşte ebedi yanacaklardır. Yeryüzünde Allah'a, peygambere isyan bayrağı kaldıranların akıbeti ebedi ateşte yanmaktır. Evet, 117. ayet. Ali İmran 117. Meselu ma yunfikune fi hazihil hayati dunya kemeseli rihin fiha sırrun esabet harse kavmin zalemu enfusehum fe ehlekethu ve ma zalemehumullah velakin enfusehum yazlimun. İnanmayan kafirlerim, Allah peygamber tanımayan kimselerim, Allah'a, peygambere bayrak kaldıran, sancak kaldıran ve onları kabule yanaşmayan kafirlerim, bu dünya hayatındaki harcadıklarının durumu, İslam'ı yeryüzüne hakim kılmamak için, Müslümanlara yeryüzünde hayat tanımamak için harcamada bulunuyor bugün Avrupa'sı ve Amerika'sı. yeryüzünde nerede İslami bir faaliyet var, İslami bir eğitim var, orayı engellemeye çalışıyor. Niye? Kendi putlarını kıracak diye. Kendilerini putlaştırdılar ya, yeryüzünde kendilerine bir güç gördüler ya, bu güce İslam engel olur. İslam Allah'ın gücünü ortaya koyar, başka güçlere hayat hakkı tanımaz diye, yeryüzünde nerede bir İslami faaliyet görürlerse, onu engellemeye çalışırlar. Bunun için de milyarlarca para harcarlar. İşte Rabbimiz bunların bu harcadıkları paranın durumunu anlatıyor bize. Meselü ma yunfikune fi hazihil hayatid dünya. Evet, bu dünya hayatında onların yaptıkları harcamaların durumu. Kemeseli rihin fiha sırrun esabet harse kavmin zalemû. Dondurucu veya kavurucu bir rüzgara benzer ki, varlık sebebine aykırı işler işleyen zalimle bir toplumun ekinine dokunup onu yok etmiştir. Güya İslam'a engel olmak için para harcıyorlar. Ama İslam'ın biraz daha nesvünema bulmasına bunlar sebep olmuş oluyorlar. Yeryüzünde bunlar İslam'ı ortadan kaldırmak için gayret ediyor, harcamasını ona göre yapıyor. Ama pek çok insan İslam'ı duymamış, bu yüzden Müslüman oluveriyor. Tarihte de Buruç'tan bahseder. Buruç suresinin tefsirinde Ashab-ı Uhdud denilen nice zalimler var. Yeryüzündeki Müslümanlara hayat hakkı tanımamak için bir Müslüman mı var onu yok edelim istiyorlar. Onu yok edeceğiz derken binlerce insanın da Müslüman olmasına sebep oluveriyorlar. İşte bugünkü zalimler de aynen öncekiler gibi İslam'a, Müslümanlara hayat hakkı tanımamak için gayretin içerisindeler ama pek çok insanın da Müslüman olmasına ve yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmasına sebep oluveriyorlar. Bazen bunun da farkında değiller. İşte Rabbimiz Ali İmran suremizin 117. ayetinde de onların yaptıkları harcamalar aynen böyledir. Yani bu inançsızların inkar rüzgarları yaptıkları hayır adına ne varsa hepsini yok eder. Allah onlara haksızlık etmedi. Fakat onlar gerçekten haksızlık ederek yaratılış sebebine aykırı davranmış oluyorlar. Rabbimiz böylece bize bu gerçeği de bildiriyor. Yeryüzündeki Müslümanlara hayat hakkı tanımamak için, Müslümanlığı yeryüzünden silip süpürebilmek için, Müslümanca faaliyetlere engel olabilmek için yapılan harcamaların neticesinin bu olduğunu da Rabbimiz bize bildiriyor. Ama bunlar varlık sebebine aykırı davranıyorlar. Mutlaka cezalarını hem bu dünyada hem de öteki dünyada görecekler. Bu dünyada stres içerisinde, bunalım içerisinde, sıkıntı içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Öbür tarafta zaten ebedi ateş ve cehennem. Evet, 117. ayet. 117. ayette de Rabbimiz bize bu gerçeği bildirdi. Kafirlerin, inanmayanların İslam'ı yeryüzüne hakim kılmamak için yaptıkları çaba, gayret ve harcamaların durumunu bize Rabbimiz bildirdi. 118. ayet. Ne diyor biz Müslümanlara? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler! La tettehizu bitaneten min dunikum. Sizden olmayan kişileri, sizin gibi Müslüman olmayan kişileri dost veya sırdaş edinmeyin. Kafirden dost olmaz, inanmayandan dost olmaz, inanmayan kimseden dost olmaz. Öyleyse siz onları dost edinmeyin. Onlar sizi yoldan çıkarmak ve size kötülük etmekten asla geri durmazlar. La ye'lûneküm habâlâ. Veddû mâ anittum. Evet, sizi sıkıntıda görmekten hoşlanırlar onlar. Müslüman kan içerisinde, ızdırap içerisinde yaşasın, hoşlarına gider onların. Bir kafirin ayağına diken bassa tüm dünya kafirleri ayağa kalkıyor. Yüzlerce, binlerce masum Müslüman kanı akıtılıyor, hiçbirinin ağzı açılmıyor. Hiçbiri insan hakları demiyor. Hiçbiri bu yapılmamalıydı demiyor. Hepsi memnun bu işte. Evet. Bosna'da öyle, Afganistan'da öyle, Keşmir'de öyle, yeryüzünün her tarafında öyle. Filistin'de öyle, Irak'ta öyle, her tarafta öyle. Müslüman kanı oluk oluk akıyor, hiç ağızlarını açmıyorlar. Bir tane kafirin ayağına diken bassa hepsi ayaklanıyor. Bu Müslüman, bu bizim kafirciğimize niye iğne batırdı, diken batırdı diyerek. Öyleyse Rabbi Zülcelal'imiz bu gerçekleri bize kitabımızda bildiriyor. Siz kafirleri dost edinmeyin. Onlarla birlikte olmayın. Onlarla yandaş olmayın. Onları sırdaş edinmeyin. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu bitaneten min dunikum. Siz kendinizin dışında Müslüman olmayan kimselere dost edinmeyin. Onlarla arkadaşlık ve dostluk kurmayın. Onları sırdaş edinmeyin. La ye'lûnekum khabâle veddû mânittum. Onlar sizi yoldan çıkarmak ve size kötülük etmekten asla geri durmazlar ve sizi sıkıntıda görmekten hoşlanırlar. Evet, Müslümanları sıkıntıda görmekten hoşlanıyor bunlar. Müslümanları sıkıntıda görmekten hoşlanıyor. Müslüman ölsün, kan revan içerisinde kalsın. Müslüman ülkeler fakirlikten, yapılan ambargodan, yokluktan, kıtlıktan, kulaklıktan ölsün istiyorlar. Dolayısıyla onlar Müslümanlara her türlü huzursuzluğun gelmesinden yanadırlar. Müslümanları huzursuz görmekten onlar hoşlanırlar. Hatta قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ. Şiddetli öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Bunların İslam'a karşı, Müslümanlara karşı şiddetli öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. İslam'a ve Müslümanlara karşı, Müslüman toplumlara karşı olmadık beyanatı yaparlar. Dünya üzerinde kendilerine güç gören İtalyan, İngiliz, Amerika veya Avrupa ülkelerinden herhangi biri Müslümanlara karşı hayat hakkı tanınmasın diye olmadık beyanatta bulunurlar. Müslümanları bir güç olarak görmediklerinden dolayı Müslümanlara karşı şiddetli öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Bu ağızlarından dökülen bölüm. Ama Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. Kalplerinde gizledikleri düşmanlık, kin daha da büyüktür bunların. Ağızlarından dökülen beyanatlar bu ama kalplerindeki gizledikleri Müslümanlara karşı yapacakları, yapmak istedikleri kin ve öfkeleri ise daha da fazladır, daha da çoktur. قَدْ بَيَّنَّ عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. İşte bunlarla ilgili bu işaretleri sizin için böylesine açık ve anlaşılır kıldık. Eğer aklınızı kullanırsanız. Allah Müslümanlara aklınızı kullanın diyor. Benim bu bildirdiğim ayeti kerimelere göre siz aklınızı kullanın ve kafirlerden dost edinmeyin. Sizin dışınızda olan, sizin imanınızla sizinle birliktelik kazanmayan kimseler, yani kafirler, yani inanmayanlar, yani Müslüman düşmanı, yani Allah ve peygamber düşmanı olan kimselerle dostluk kurmayın. Onlarla sırdaşlık olarak yakınlık, irtibat içerisine girmeyin. Onlar size karşı çok büyük düşmanlık yaparlar. Bu düşmanlıklarının kalplerinde gizlediklerinin belki %1'i dillerinden dökülür ama %99'u bunların kalplerinde gizlidir. Düşmanımızı böyle tanıyın, düşman budur diyor Rabbimiz. Çağdaş düşmanları da, yıllar önceki düşmanları da bize bildirmiş oluyor. Bu Kur'an kıyamete kadar geçerlidir. Her dönemin kafirini, İslam düşmanını, Müslüman düşmanını böylece bildiriyor Rabbimiz bize ve aklınızı kullanın diyor. Aklınızı birilerine kiraya vermeyin. Aklınızın size doğruyu emretmesine göre hareketinizi sürdürün buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz bu ayet-i kerimede. Evet. 119. ayet. Ali İmran suresi 119. Ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunkum ve tu'minun bil kitabi kulluh. Ve iza laqukum qalu amanna ve iza khalu azu aleikum el enamel min el gayz kul mutu bi gayzikum innallahi alimun bi zati sudur. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki Ali İmran suresi 119. ayet-i kerimesinde. İşte sizler böylesiniz. O kafirleri seversiniz. Ama onlar sizi tüm kitaplara inansanız bile sevmeyecekler. Ben Tevrat'a da inanırım, İncil'e de inanırım, Kur'an da benim kitabım desen seni sevmez. Sen desen ki Müslüman olarak Tevrat da İncil de bizim kitabımız sayılır. Allah'tan inmiştir. O peygamber dönemindeki indirilen kitaptır. Hak kitaptır. Ben ona inanırım desen bile yine inanmazlar. Sizinle karşılaştıklarında, evet, kafirlerin hepsi Müslümanlara yemek veriyor Ramazan'da. İslam ülkelerinin değişik kademedeki kimselerine iftar yemeği veriyor. Öbür tarafta da masum Müslümanların karnını akıtıyor. Hani Müslümandın, hani sen böyle yapmayacaktın, hani sen ehli kitaptın, hani sen İsa'ya ve İncil'e inanıyordun, niçin böyle yapıyorsun? Evet, verdiği beyanat böyle. Yüzüne gülüyor, biz de ehli kitabız. Biz de İsa'ya, İncil'e inanırız diyor. Arkadan da verdiği emirle, askerine verdiği emirle Müslümanların kanını, canını almaya çalışıyor. Ve izale kulküm, onlar sizinle karşılaştıklarında, o kafirler siz Müslümanlarla karşı karşıya geldiklerinde, yan yana geldiklerinde, galu derler ki amenna, biz de Müslümanız, İsa bizim peygamberimiz, İncil bizim kitabımız derler. İnandıklarını söylerler, kendilerinin de Hristiyan olduklarını söyleyiverirler. Ama ve izâ halev, kendi başlarına kaldıklarında, şeytanlarıyla birlikte olduklarında, localarında, toplantı salonlarında birbirleriyle oturup kanunlar, kararnameler Müslümanlar üzerine ne yapalım, nasıl imha edelim planlarını kurarlarken size karşı öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. Azzu aleykümül enâmile minel gâiz. Yani kinlerinden, nefretlerinden Müslümanlara karşı nasıl tuzak kuralım, nasıl yok edelim, nasıl hayat hakkı tanımayalım diye plan ve programlar yaparlar ve öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. Kul, de ki onlara. Bu tip kafirler her dönemde vardır. 21. asırda da var, 14 asır önce de vardı. Her dönemde, her zamanda var bunlar. De ki onlara, mutu bi gayzikum. Kininizle geberin. Öfkenizle geberin. Öfkenizle geberin. Bu dünyada size Allah'ın söylediği bu sözü söylüyoruz diye onlara. Allah böyle diyor. Mutu bi gayzikum. Öfkenizle geberin, öfkenizle yok olun. İnnellahi alimun bizatis sudur. Unutmayın, Allah insanların kalplerinde ne varsa hepsini bilmektedir. Kafirlere diyeceğimiz bu, gücümüz yetmiyorsa bir şeye bu duayı yapacağız. Evet, bugün de aynı. Kininizle ölün, geberin yeryüzünde size Allah biz Müslümanların böyle söylemesini emrediyor diyeceğiz ve bunu söyleyeceğiz. Geberin diyeceğiz. Mutu bi gazikum. Yeryüzünün kafirleri, zalimleri, yeryüzünün İslam düşmanları, Müslüman düşmanları, mutu bi gazikum. Siz de kininizle, öfkenizle geberin gidin. İnnellahi alimun bizati sudur. Allah kimin kalbinde ne varsa en iyi bilmektedir. Kimin hangi konuda nasıl düşündüğünü, kimin ne yaptığını en iyi bilmektedir. 120. ayet. Ali İmran suresi 120. İn temseskum hasenetun tesuhum. Siz Müslümanlara bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Kafirler Müslümanların bir iyilikle, bir fetihle, bir muzafferiyetle karşı karşıya kalmalarını istemezler. İn temseskum hasenetun, bir iyilik Müslümanlar tarafında olursa tesuhum, onlar üzülürler. Ve in tusibkum seyyiyeh, eğer Müslümanlara bela ve sıkıntı gelirse, başlarına bir bela ve sıkıntı gelirse, Müslümanlara iyilik dokununca bu onları üzüyor, Müslümanların başına bir kötülük ve sıkıntı gelince ise memnun oluyorlar. Ve in tusibkum seyyiyetun yefrahu biha. Müslümanların iyi olmasını istemiyorlar. Müslümanların kötü olmasına seviniyorlar. Müslümanların başına iyilik gelince onlar üzülüyorlar. وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Eğer siz başınıza gelecek her türlü sıkıntılara ve belalara karşı sabredip yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışırsanız onların hileleri size hiçbir zarar veremez. Yeryüzündeki Müslümanlar bugün bu ayeti kerimeye göre yaşamış olsalar, bu ayet-i kerimeyi hayatlarına tatbik etmiş olsalar, وَاِنْ تَصْبِرُوا, sabrederlerse, dirençli davranırlarsa, Müslümanların dirençli ve sabırlı olmaları isteniyor. وَتَتَّقُوا, yollarını Allah'ın kitabıyla ve Allah'la bulurlarsa, ayarlarını Allah'tan alırlar ise, Allah ne diyor onu yapmalıyız, Allah'ın dediğini gerçekleştirmeliyiz diyorlarsa, Müslümanlar her zamanda ve her zeminde ayarı Allah'tan almak suretiyle sabırlı ve dirençli davranırlarsa la yedurrukum keyduhum şey'a. Onların tuzaklarından hiçbiri Onların hilelerinden hiçbiri Müslümanlara zarar vermeyecektir. Vermemiştir. Bugüne kadar ki Allah'ın sünneti budur. Bugün de aynısı olacaktır. Müslüman sabırlı ve dirençli davranırsa, ibadetinde, kulluğunda, cihadında sabırlı ve dirençli olursa, وَتَتَّقُوا yaptığı işi de Allah'ın kitabına göre yaparsa, ayarı Allah'tan alırsa, لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا evet, Allah onların yaptıkları, Müslümanlara karşı ortaya koydukları tuzaklardan hiçbir şekilde Müslümanlara zarar vermeyecektir. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط evet, Allah onların yapmakta oldukları her şeyi güç ve kuvvetiyle kuşatmıştır. Bizim gücümüz yetmese bile Allah'ın gücüyle onlar kuşatılmış durumdadır. Allah değişik bahanelerle, değişik ordular göndermek suretiyle onların işini bitiriverir. İşte Kur'an'da bakıyoruz. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ buyuruyor Rabbimiz. Göklerin ve yerin tüm orduları Allah'ındır. Müslüman ordularının sayısı az olabilir. Silahı az olabilir. Teçhizatı az olabilir. Ama Allah rüzgar ordusunu göndererek yok edebilir mi? Eder. Ad kavmini öyle yapmış. Sarsıntı ve depremle Semud kavmini yok etmiş. Lut kavmini yerin dibine batırmış. Firavunu sular içerisinde boğmuş Kızıldeniz'de. Nuh'un kavmini Müslümanları gemiye bindirdikten sonra yerden su fışkırtmış, gökten de yağmur yağdırmış ve onları da tufanla helak etmiş. Allah'ın orduları çok. Kabe'yi yıkmak üzere gelen Ebrehe ordusuna bile Allah hiç kimsenin aklına hayaline gelmedik bir ordu göndermiş. Kuşlar ordusu. Her birinin gagasında bir, ayaklarında da iki tane mercimek tanesi büyüklüğünde bomba var. Atıyorlar ve 60 bin kişilik Ebrehe ordusunun işini bitiriyor. Öyleyse Müslüman silahımız yok, elemanımız az, asker sayımız az demesin. Allah kafirleri her yönden zaten kuşatmıştır. Allah gücüyle, kuvvetiyle kafirleri ve onların yapmakta oldukları her işi kuşatmıştır. Dilerse Allah onların makinalarını, silahlarını çalışmaz hale getiriverir. Dilerse Allah Müslümanlar tarafından o tarafa bir rüzgar estirir de kafirlerin tüm aleti, edevatı ve gözleri tozla toprakla doluverir. İşte Bedir böyle, Uhud böyle. Resulullah dönemindeki savaşlarda böyle olmuş. Müslümanların gücü kuvveti yok ama Allah melek göndermiş 3000 tane 5000 tane. Gönderilen bu melekler İslam ordusuna yardımcı olmuş ve kafirlerin işini bitirmiş. Evet, tarih kitaplarında yazıyor. O dönemde katılan insanlar, o savaşa katılan insanlardan rivayet edilen şu rivayetler. Bir kafirin boynu koparılıyor, kafası yere düşüyordu. Onun arkasından da Müslümanın kılıcı oradan geçiyordu diyor. Ne demektir bu? Allah melekleriyle o kafir ordusunu hezimete uğratıyor ama formalite tamamlanmış olsun için de Müslümanın kılıcı o esnada oradan geçiveriyordu. İşte Allah her yönüyle, gücüyle, kudretiyle, bilgisiyle kafirlerin yapmakta oldukları şeyleri kuşatmıştır. Dolayısıyla siz Allah'a kul olursanız, ayarınızı Allah'tan alırsanız ve sabırlı ve dirençli davranırsanız, لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا onların tuzaklarının size hiçbir zararı olmayacaktır. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط Allah her şeyiyle, gücüyle, kuvvetiyle, bilgisiyle kafirleri kuşatmıştır. Böylece Âl-i İmran suremizin 120. ayetini de okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 121. ayetten itibaren konumuza devam ederiz. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ